Vannacht het begin van zondag 26 maart. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Rusland gaat tactische kernwapens plaatsen in Belarus. President Poetin zei op de staatstelevisie dat het Kremlin de controle houdt over die wapens. Het zou niet in strijd zijn met internationale anti-kernwapenverdragen. De Verenigde Staten hebben al tientallen jaren lang kernwapens in Europa, zei Poetin. Tactische kernwapens hebben een kleinere nucleaire lading dan traditionele of strategische kernwapens. Ze kunnen worden ingezet tegen doelen op het slagveld. De Israëlische minister van Defensie heeft opgeroepen om de juridische hervormingen in het land voorlopig stil te leggen. De verdeeldheid over die maatregelen, ook binnen het leger en de veiligheidsdiensten, brengt volgens de minister de nationale veiligheid ernstig in gevaar, zo zei hij in een tv-toespraak. Afgelopen avond waren 300.000 mensen op de been om te protesteren tegen de hervormingen van de ultrarechtse regering van premier Netanyahu. In die plannen krijgt het Hoge Rechtshof minder macht en het parlement meer. Twee Cubaanse migranten zijn overgestoken naar de Verenigde Staten met een klein vliegtuigje. Ze vlogen 145 kilometer over zee en landden op het internationale vliegveld van Key West, een eiland in het uiterste zuiden van de staat Florida. Daar zijn ze overgedragen aan de douane. President Biden heeft de regels voor het toelaten van Cubanen in januari aangescherpt. Wie naar de VS wil, moet online een vergunning aanvragen en een familielid of kennis hebben die financieel garant staat. Als iemand dat niet doet, kan diegene worden teruggestuurd. En vannacht gaat de zomertijd in. Om 2 uur gaat in de hele Europese Unie de klok 1 uur vooruit. Daardoor is het in de ochtend langer donker en 's avonds langer licht. In het laatste weekend van oktober gaat de standaardtijd weer in, de wintertijd dus. En dan nog het weer. Het trekt een gebied met regen over het zuiden van het land. In het noorden opklaringen en vrijwel droog. Het koelt af naar 3 tot 6 graden. In de ochtend in het zuiden bewolking en regen. Op andere plaatsen droog met wolken en soms wat zon. En later wordt het overal droog. Bij een noordenwind wordt het ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. De filosoof die in het hoofd kruipt van fundamentalisten. Zo noemt Trouw mijn gast van vannacht. Want hij spreekt terroristen, complotdenkers, nationalisten, extreem rechts, extreem links. Want het extreme denken is overal. Maar is het nog te stoppen? En hoe voorkomt hij dat die complotdenkers niet in zijn hoofd kruipen? De Ongelofelijke Radio. Met David Bogert. Goedenacht en welkom bij de Ongelofelijke Radio. Het programma en de podcast over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Vandaag spreek ik met filosoof Rick Pils van de VU in Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in extreme overtuigingen. We leven in een land wat zelf misschien wel steeds extremer wordt en waar de provinciale statenverkiezingen van vorige week nog nadreunen. Is de BBB, net als de vorige winnaar van die verkiezingen, Forum voor Democratie, extreem te noemen of juist niet? En kan iedereen een complotdenker worden? Ik spreek Rick Pils samen met vaste gast, theoloog Stefan Paas van de VU in Amsterdam. Rick Pils, welkom in de Ongelofelijke. Dank je. Toch een beetje de dag die je wist dat zou komen, kan ik wel zeggen. Ja. Niet alleen vanwege je boeiende onderzoek dat veel raakvlak heeft met de Ongelofelijke, maar ook omdat jij ooit samen met Stefan Paas een boek hebt geschreven. Zeker. Dat kan niet iedereen zeggen. 2013. Ja. God bewijzen. Gaan we vandaag niet doen, God bewijzen. Nee. Al weet je nooit, ik kan zomaar opeens een God bewijzen. Dat is al gebeurd. Dat is al gebeurd. In 2013. Weinigen weten dat. Dat hoef je niet over te doen. Ja. Gek dat mensen het nog steeds over doordiscussiëren. Terwijl jullie dat gewoon van. Al lang de discussie beslecht mensen lezen hebben. Niet meer, hè? Nee, nou ja, dat is dan misschien het probleem. Ja, Stefan, wij zitten hier tegenover de filosoof die in het hoofd kruipt van fundamentalisten. Dat was de kop van Trouw. Hoe Trouw jou omschreef. Ja. Dekt dat de lading een beetje? Ja, klopt wel aardig, denk ik. Ja. Dus ik ben eigenlijk meer geïnteresseerd in de interne beweegredenen van fundamentalisten en complotdenkers dan dat louter op basis van weet ik wat, armoede of sociale isolatie verklaren. Dus ik zoek eigenlijk mensen met extreme opvattingen beter te begrijpen. Ja, want heel vaak is het natuurlijk een beetje de gedachte van het zijn mensen die wanhopig zijn of vastlopen in het leven. Jij gaat eigenlijk dieper. Jij gaat echt kijken naar wat vinden ze nou echt? Wat geloven ze nou echt? Ja, en ook omdat mensen met extreme overtuigingen kunnen bijvoorbeeld heel hoog opgeleid zijn, kunnen welvarend zijn, hartstikke gezond zijn. Er is heel veel variatie in. Ja. Dus dat soort verklaringen, die hebben ze allemaal hun beperkingen. Dus ik zoek het op een ander of dieper niveau eigenlijk. Betekent dus ook dat je ze, hoe zal ik het zeggen, serieus neemt. Als mensen die ook nadenken. Absoluut, ja. En de vraag is dan wel van wat betekent dat serieus nemen precies? Hè? Ja. Dus hoe open-minded moet je bijvoorbeeld zijn in een gesprek met een terrorist bijvoorbeeld, of een ex-terrorist, of een complotdenker? Hoe ver gaat dat? Dat is wel eng, hè, om echt met mensen te gaan praten. Want voor je het weet ga je denken van, gek, ergens zit er nog wat in ook wat je zegt. Ja, absoluut. En het gebeurt ook met sommige mensen die complotdenken. Die gaan er op een gegeven moment zelf in geloven. Ja, ja. Ja, dat gebeurt wel. Dat gebeurt, zeker. Onderzoekers aan de universiteit, net als jij, die dan zoveel praten met complotdenkers dat ze een beetje die fuik in worden getrokken. Ja, dat komt voor. Ja, ik wil niet zeggen dat de meerderheid is, maar dat is zeker voorgekomen. Ja. Maar dat risico bestaat bij jou nog niet? So far, so good. Extreme overtuigingen, daar gaan we het over hebben. In brede zin, je noemde al complotdenkers, fundamentalisten. Nou, je kan bij heel veel ontwikkelingen in de samenleving de vraag stellen. Is dat extreem? Stefan, heb jij een extreme, wat is jouw meest extreme overtuiging die je hebt? Er wordt van mij gezegd, door boze tongen, dat ik katten haat. Nou, ik heb jouw Twitter gedrag gezien, Stefan. Dat zijn niet alleen boos, dat is gewoon de werkelijkheid. Ja. Dat is laster. Ik haat de dieren als zodanig niet, wel hun gedrag. Dat vind ik niet. Ze eten niet vogeltjes op en zo, dat soort dingen. Het zijn grote verwoesters in de natuur. En zelfs Ayan Lubach, want die heeft vorige week of zo een heel item eraan gewijd, dat de kat echt een moordenaar is. Die grote verwoestingen aanrichten in de natuur. Ja, ik ben er net begonnen, David. Ja, ik wou het zeggen. Stefan meteen maar over David, de katten. Ja. En dus, de kat als moordenaars begint. Dan gaat het, is het moeilijk te stoppen. Maar ik vind het ook geen extreme opvatting trouwens. Ik begrijp ook niet dat niet iedereen dat vindt. Common sense eigenlijk. Heb jij een extreme opvatting, Rick? Ja, dus ik realiseer me net dat een van mijn extreme opvattingen is dat eigenlijk de late middeleeuwen, dat is de meest fantastische periode in de geschiedenis. De middeleeuwen als meest fantastische periode. Ja, dat de middeleeuwen wordt, is dat vanwege de pest of vanwege de afbraak? Nee, dat is vanwege die geweldige dingen die men gebouwd heeft. De kathedralen. Ik kwam zelf van Haarlem, de BAVO. Ontstaan van polyfone muziek. Mensen waren bont gekleurd. Wat je zegt, de pest, het leven wat duurde soms kort, maar daardoor gingen mensen soms als een malle aan de bak om iets te doen, want ze dachten, ik weet niet of ik morgen leef, dus iets wil schrijven of maken, ik ga het nu doen. Ja. En dus de intensiteit van het leven, ik vind het mateloos aantrekkelijk. Maar iedereen die toen wat produceren was een overlever überhaupt. De helft van de kinderen, nou drie kwart misschien wel, overleed. Haalde de volwassenheid niet eens. Ja. Ja. Nee. En dat is natuurlijk afschuwelijk, maar voor de duidelijkheid. Je wil maar niet alles goed praten. Je wil niet alles goed praten. Nee, maar ik heb wel een liefde voor die periode. Ja. Oké, meestal is middeleeuws toch een soort synoniem voor barbaars en zo. Ja, daar moeten we echt vanaf. Ja. Toch weer een leuke dat is ook weer onzin. Herwaardering ervoor. Die extreme opvattingen, complottheorieën, extremisme, fundamentalisme, noem maar op. Jij doet hier al jaren onderzoek naar. En toch, ik sprak je vanochtend even, toen zei jij, het is actueler dan ooit op dit moment. Ja, dus het grappige was toen, dus ik heb een jaar of vier geleden, dus ik heb nu een groot project dat door de Europese Unie wordt gefinancierd. En dat heb ik een jaar of vier, vijf geleden zo bedacht en opgeschreven en ingediend. En toen dacht ik bijvoorbeeld, nou, fundamentalisme, wat kennen we nou dat er een beetje op lijkt in mijn vakgebied, in de epistemologie, de kennis die. En ik dacht, nou, complotdenken, dat is eigenlijk, daar hoor ik niet zoveel over, maar dat is wel een. Er zijn wel overeenkomsten. Dus ik schrijf daar een stukje over in en wie weet kan ik daar wat mee. Nou ja, en toen we begonnen. In januari 2020, na 2-3 maanden later, kwam de coronacrisis. En het complotdenken schoot omhoog al heel snel. Dat is grappig, want meestal heb ik een beetje de indruk van academici, weet je wel, die analyseren de samenleving, lopen een beetje achter de samenleving aan. Dat ontwikkelen nog steeds daar? Na 3 jaar hier naast mij gezeten hebben. Nou, jij zit heel vaak met Augustinus in de 5e eeuw, kom je op de koppen. Dus. Ja, ik bekend schuld. Nee, maar veel een beetje analyseren, wat logisch is natuurlijk. Wat gebeurt in de samenleving? Maar jij zag een link die zich vervolgens in de samenleving voltrok, namelijk die complottheorieën. Dat zou wel eens. Ja, en dat is natuurlijk toevallig. Ik bedoel, geen profetisch vermogen of zo. Ik zag die crisis ook niet aankomen. En dat is een. Denk je dat er meer achter zit? Ik denk, dat wil je weten, maar nee. Ik denk het niet. Maar het kan ook een happy accident zijn in die zin. Hè? Dus je schrijft dat in en dan gebeurt het. En dan denk je nou, ja, voor de aandacht van het project en ook wat er in de literatuur gebeurt, dat is echt fascinerend. Ja, dan viel je echt wel met de neus in de boter. Ik viel met de neus in de boter. Ja. En niet alleen dat, dus ook het complotdenken. Maar denk bijvoorbeeld ook aan nationalisme. Of wat de geopolitiek op dit moment gebeurt. Dus extreme overtuigingen. Dus er werd in het begin ook wel gezegd van, Poetin die wil de Oekraïne veroveren omdat hij meer havens wil of zo. Nou, havens die de hele zomer en winter ijsvrij zijn. Bijvoorbeeld dat soort pure economische overwegingen. Nou, maar dat is toch duidelijk niet het geval. Dus het zijn veel diepere, religieus getinte, politieke, ideologische, historische, traditionalisme wordt het wel genoemd. Hè? Veel moeilijker begrijpelijk. Veel moeilijker te begrijpen en veel diepere drijfveren en overtuigingen. Die echt met wereldvisie en levensbeschouwing te maken hebben. Wat hebben de extreme overtuigingen. Ja, want extreme overtuiging is natuurlijk een breed begrip. Ja. Extremisme is een breed begrip. Ja. Stuit nu op een paar dingen. Complotdenken heb je benoemd. Je noemt Poetin. Ja. Je zegt het is actueler dan ooit. Waar zie jij dan dat extremisme nog meer? Zeg maar. Heb je daar nog voorbeelden van? Nou, dus, de opkomst van rechtsextremisme bijvoorbeeld. In Nederland hebben we natuurlijk de insurrection bij het Capitool gehad. In Amerika. Dus, het is allemaal van daarna. Het is allemaal van daarna. QAnon. Brazilië bijvoorbeeld, toename van anti-overheidsdenken. En ook, Brazilië was ook een soort capital bestorming. Was ook capital bestorming, werd geïmiteerd eigenlijk wat er in Amerika gebeurd was. Ja. En ook sterke anti-vaccinatiecampagne. Daar dus deels door de overheid zelf. Ja. Heel vaak is het zo dat als een groep radicaliseert, daar een bepaalde reactie op is. Die zelf een radicalisering is, dat je elkaar eigenlijk verder duwt. Als extreme jaag je elkaar op. Je jaagt elkaar op. Dus, en dat is wat je veel ziet gebeuren. Ja. Dus daar kan ik me ook iets bij voorstellen. Zodra, dat zie je natuurlijk ook in intellectuele debatten. Zodra het geframed wordt als een oorlog, en dan kun je verliezen. Dat is anders dan een debat of zo. Dan kun je ook samen nog tot zeggen, nou ja, we zijn het niet met elkaar eens, maar het is nog wel helderder geworden. Maar in een oorlog is dat moeilijk, hè? Dan elke, alles wat je toegeeft aan de ander is een verlies of een overgave. Ja. De oorlogsretoriek maakt een debat ook bijna vanzelfsprekend extreem. Ja, precies. Ja. En wat we hebben natuurlijk de laatste jaren heel veel over polarisatie als groot maatschappelijk probleem. Ja. En er wordt nu veel onderzoek naar gedaan van is er inderdaad toenemende polarisatie? En dat is eigenlijk een heel mooi voorbeeld daarvan. Want het blijkt dat als je onderzoek doet, dat mensen niet per se politiek opschuiven naar de extreme, dat valt wel mee. Mm-hmm. Dat is redelijk hetzelfde. Mm-hmm. Maar wat er wel veranderd is, is wat wel affectieve polarisatie wordt genoemd. Dus hoe denk je over de ander met wie je van mening verschilt? En dat is heel erg opgeschoven. Dus in de zin van dat je negatiever gaat denken over anderen? Dat je veel negatiever gaat denken en voelen en daarna gaat handelen. En elkaar niet meer tegenkomt. En elkaar niet meer tegenkomt. In het sociale leven. Want dat denk ik ook uit dat onderzoek. Dat bijvoorbeeld, het wisselt een beetje welke partijen, zeg maar. CDA's en VVD'ers komen elkaar wel tegen op verjaardagen. Ja. Maar bijvoorbeeld GroenLinksers en FVD'ers niet. Nee. Of de ND66'ers. Zie elkaar gewoon in het sociale leven nauwelijks. En dan kan je makkelijker een vijandsbeeld van de ander hoog houden. Ja, hoe minder contact, hoe makkelijker dat is. En Nederland is een klein landje. Maar wat je in Amerika ziet gebeuren, is zelfs dat er een bepaalde staten zoals Nevada, dat hele volksstammen daar naartoe. Dus dat wordt een republikeinse staat. Dus dat je ook gewoon demografisch, zeg maar, dat je dat kunt zien gebeuren. Dat dus men klontert samen, ja. En wel als democraat of als iemand anders denkt. En dan wordt het veel makkelijker ook om zo over de ander te denken. Ja, nou, het is natuurlijk wel interessant om te verkennen. Ja. Wat is nou wel extreem en wat niet? Kijk, ik denk dat sommigen van ons voelen nog een beetje die naschok van de verkiezingsuitslag vorige week. Ja. Waarin BBB, de boer-burgerbeweging, gigantische overwinning boekte natuurlijk. Onverwacht. Uit de niets, ja. Uit de niets. En die worden dan vergeleken met de vorige winnaar, Forum voor Democratie, die ook uit de niets ineens gigantisch wonnen. Nou, Forum, dus wel duidelijk, dat heeft extreme kanten, extreme opvattingen. Kan je zeker, denken, en is ook extremer geworden nog in de loop van de tijd. Ja. Het was altijd wel sluimerend aanwezig. Stefan heeft dat al heel vroeg, denk ik, gesignaleerd en benoemd. Maar het is ook radicaler geworden. Ja, en het einde is misschien nog niet in zicht. Ja, dit valt me nu op dat BBB in zo'nzelfde rijtje wordt geplaatst, doordat zij net zo onverwachts wonnen. Ja. Is dat terecht? Is de boer-burgerbeweging, zou je dat ook als een extreme partij of beweging kunnen zien? Ik zie dat zeker niet als een extreme beweging. Kijk, dus we hadden natuurlijk wel op een gegeven moment die boerenprotesten. En als iemand met een trekker een deur van een provinciehuis inbeukt, of wat asbest op de snelweg in de fik steekt. Ja, dat zijn heel duidelijk gevaarlijke ontwikkelingen. Maar daar heeft volgens mij Caroline van der Plas ook in het openbaar altijd precies afstand van genomen. Ja. Dus ik zou dat zijn wel, daar zitten dan boeren achter. Maar die beweging is natuurlijk veel groter en breder. Dus in sommige provincies meer dan 30% van de stemmen. Ja. Ja. Dus je moet niet die beweging aanrekenen wat enkele personen gedaan hebben. Nee. En het is een beweging van de onderaf. Mensen die zich niet gehoord voelen en gezien voelen. Hm. En daar moet Nederland iets mee. Ja misschien wel. Ja, het is ook een patroon van onze politiek natuurlijk. Sinds Pim Fortuyn eigenlijk al, dat een partij zomaar uit het niets ineens heel veel stemmen kan hebben. Ik zal er een nuchterheid. Ja, je moet even kijken of het überhaupt wat wordt. Heel veel van die groei zit bij zulke partijen toch altijd ook wel op een soort gedeeld gevoel van miskenning, niet gehoord worden. En dat is een heel ingewikkeld gevoel om een beweging op te bouwen. Want je moet ook wel iets wel willen, zeg maar. En ook een soort idee hebben waar het naartoe moet. Ja. Dus ik geef het Caroline van der Plas en haar collega's maar te doen om daar dan goed gehoor aan te geven. Ongelooflijk, ja. Maar ik zou het wel uit elkaar willen halen. Dus ook als bijvoorbeeld zo'n partij klapt, hè, omdat er rare mensen bijvoorbeeld aangetrokken zijn als raadsleden. Want je moet in korte tijd al die mensen... Is al weg. Ja, maar dus ik zou het wel uit elkaar willen halen. Dus of zij nou slaagt of niet, blijkbaar leeft er zoveel onvrede bij een enorme groep mensen. Ja. Die zich onvoldoende vertegenwoordigd weten en gezien en gehoord weten. En zo. We hebben natuurlijk verschillende schandalen gehad. Zeker. Met kindertoeslag en Groningen hebben we gehad. Ja. Nog een paar dingen. Ja, daar moet je wel iets mee. Ja, precies. Ja. Maar goed, je vraag was eigenlijk... is dat nou een voorbeeld van extreme overtuigingen? Ja. En Rick, en ik ben het helemaal mee eens, zegt... nee, ik denk het niet. Maar het is natuurlijk ook aan wie het vraagt. Ja. Dat vind ik het lastige met het begrip extreme overtuiging. Misschien kan Rick daar nou iets van zeggen. Want het is nog maar net in welk gezelschap je zit. In de theologie heb ik altijd geleerd... de een zijn ketterij is de ander zijn orthodoxie. Ja. En zo is dat misschien ook wel met extreme overtuigingen. In een gezelschap van heel erg linkse mensen is de BBB natuurlijk hartstikke extreem. En als je in een gezelschap van heel erg rechtse mensen bent, ja, die vinden VVD al superlinks. Dus wat je even heel kort noemt, dat is een klassiek en heel groot probleem ook eigenlijk in de studie van extremisme en terrorisme. Sommigen zeggen wel eens, one person's terrorist is another person's freedom fighter. Ja, ook dat. Context is alles. Context is alles. Ja, neem nou bijvoorbeeld Martin Luther King. Hè? Nelson Mandela of zo. Dat was een minderheidspositie. Hij was er radicaal van overtuigd. Ja. Burgerrechtenbeweging. Het had hele grote maatschappelijke gevolgen. Dus in die zin was het extreem. Maar we zouden dat geen extremisme willen noemen. Zeggen dat hij geradicaliseerd was. Wie is we hier? Want er zijn mensen die wel degelijk... Absoluut. En heel veel, misschien de meerderheid van de maatschappij, Amerikaanse maatschappij toen wel. Ja. In de jaren 50 en 60. Dus je kunt zeggen, van, nou, het is altijd een kwestie van perspectief. Ja. Of je kunt proberen om te zeggen, nee, er zijn wel inherente elementen. Precies. Bijvoorbeeld het commitment aan geen geweld gebruiken. Ja. Is ook een beetje lastig. Want Mandela en Bonhoeffer, die aanslag op Hitler, dat zijn toch uitzonderingen. Dus of ga je dan zeggen, nou ja, het zijn mensen, ga je andere elementen inbouwen? Zijn ze bereid om wel met anderen in gesprek te blijven of te luisteren? Ja. Of je gaat gewoon normatieve elementen inbouwen. Dan zeg je, nou, het had een goede morele waarde. Oh ja. Of het was gefundeerd, of het was rationeel versus irrationeel. Of achteraf hebben ze gelijk gekregen. Ja, dus dat is een heel groot debat. Ja, ik zou zelf zeggen, als een groep heel erg in isolement, ook een zelfgekozen isolement gaat zitten, dus zichzelf ook geen kritische vragen meer toelaat of tegenspraak meer toelaat, en dat kun je Martin Luther King bijvoorbeeld niet verwijten. Precies, nee, dus dat is dat in gesprek blijven met de ander. Ja, wat ik net dat zei. Deed hij wel degelijk. Absoluut, ja, dus dat is een min of meer objectief onderscheid dat je kan proberen aan te brengen. Er valt wel iets over te zeggen, maar waar is een absolute scheidslijn of 100% waterdichte definitie is niet te geven bij zoiets. Nee. Je zei wel, het is actueler dan ooit. We zien ook complottheorieën, andere vormen van extremisme misschien toenemen. Nee, dus dat wordt wel vaak gezegd. Dus, daar wordt onderzoek naar gedaan, van is dat zo? Dus een voorbeeld van Jean-Willem van Prooij, een collega van mij aan de VU. De meeste complot... wetenschappers, om zo maar te zeggen, mensen die onderzoek doen naar complotdenken, die zeggen dat het niet in de loop van de eeuwen is toegenomen. Je vindt het op allerlei momenten. Ja. We hebben al de protocollen van de wijze van Zion. Hè, en die late middeleeuwen. Wat was dat ook weer, de protocollen van de wijze van Zion? Nou, dus dat is een document, zogezegd een document dat ontdekt zou zijn. Het is een geplagieerd document. Maar waaruit zou blijken dat een Joodse elite uit is op wereldheerschappij eigenlijk, achter de schermen. En Hitler maakt er ook dankbaar gebruik van. Ja. Maar het is al ouder en in Rusland heeft een belangrijke rol gespeeld. De Russische geheime dienst zat erachter, volgens mij. Hè? En het gaat terug op een document van een Fransman dat al veel ouder was. En helemaal uit de context. Het punt is eigenlijk, het is niet zozeer in de loop van de eeuw toegenomen. Wat je wel ziet, is dat het in tijden van crisis tijdelijk enorm toeneemt. In ieder geval significant toeneemt. Ja. En de reden daarvoor is waarschijnlijk dat in tijden van crisis is er een bepaalde mate van controleverlies. Dat was in de coronacrisis natuurlijk helemaal zo. Je mag minder. Anderen gaan over bijvoorbeeld een avondklok bijvoorbeeld of een QR-code. Mm-hmm. Ja. Angst en onzekerheid, dus emoties ook. Ja. En dan kun je dus een bepaalde mate van controle terugpakken. En zekerheid door iets te postuleren over wat er eigenlijk aan de hand is. Wat jij ziet en wat anderen niet zien. Ja. Dat ook wel een zekere betekenisgeving. Een zondebokmechanisme. Want een rode draad door alle complottheorieën van de geschiedenis heen is dat het toch wel heel vaak de Joden zijn die de schuld krijgen van alles. Ja. In de tijd van de pestepidemieën bijvoorbeeld ook. En misschien ook wel elites. Iemand moet het ook gedaan hebben of zo. Ja, dus op dit moment zijn het natuurlijk wel. Dus we hebben QAnon als grote complottheorie. Ja. Waarin Trump de bloeddrinkende pedofielen. De reptilian thesis van David Icke. Dus daar Thierry Baudet, die verwees daar nog subtiel naar. Niet zo subtiel. Maar hij bedoelt het als metafoor, zo gezegd. Dus dan zijn een soort buitenaardse wezens die eigenlijk de aarde regeren en zich voordoen als mensen. Ja. Dat zijn de grote overkoepelende complottheorieën. Dus ik vind het ook behulpzaam soms om dat soort grote theorieën, die ook religieuze kenmerken hebben, te onderscheiden van kleinere complottheorieën. Dus bijvoorbeeld, je hebt natuurlijk complottheorieën waar we allemaal in geloven. Zoals bijvoorbeeld Watergate of de Waanzeeconferentie. Echt gebeurde complot. Echt gebeurde complot. Ja, waar we inmiddels genoeg bewijsmateriaal over hebben. Waanzeeconferentie was de conferentie waar de Duitsers eigenlijk de endlus, en dus de eindoplossing voor in hun ogen voor het Joodse vraagstuk met elkaar bedachten. Wat in de Holocaust geresulteerd heeft. Ja. Ja. En grappig genoeg, 11 september is natuurlijk ook een complot. Dus in de zin dat dat was iets in het geheim beraamd om een grote hoeveelheid mensen te schaden. Ja. Vervolgens ontstonden natuurlijk allerlei andere complottheorieën daarover. Die zeiden van het is een inside job. Hè? Ja. De Bush-regering heeft het gedaan. Maar in strikte zin, dat is wel paradoxaal, is dat wat daar gebeurde is een complot. Alleen dan van Al-Qaeda. Ja, van Al-Qaeda, niet van de westerse overheden. En niet al te lang geleden zijn we natuurlijk een golfoorlog ingefietst door de gedachte dat er massavernietigingswapens in Irak zouden liggen. Ja. Wat ons al wordt voorgehouden door de mensen die je zou moeten kunnen vertrouwen. Mm. Ja. Colin Powell voorop, maar hij moest dat eigenlijk zeggen namens de Amerikaanse overheid, zou je kunnen zeggen. Dat is ook een soort complottheorie die misschien wel waar blijkt te zijn. Ja, dus de vraag is een beetje of dat een complottheorie is of gewoon een leugen. Ja. Dus je hebt complottheorie in de zin dat je kunt zeggen, machthebbers hebben samengespannen en een bewust een leugen verzonnen om iets voor elkaar te krijgen, om een oorlog eigenlijk te kunnen beginnen. Ja. Dat soort dingen versterken natuurlijk wel complottheorieën. Absoluut. Dus daar zie je weer die wisselwerking. Absoluut. Jij verwijst ook naar voorbeelden uit geschiedenis. In principe is dit zo oud als de weg naar Rome, zou je bijna kunnen zeggen. Als de mensheid, ja. Ja, complottheorieën. Dus daarmee zou je het ook misschien kunnen relativeren dat het nu wel echt groeiende is of echt groter is. Terwijl ik heb wel het gevoel dat er nu wel een soort kantelpunt misschien wel over aan het gaan zijn. Misschien met name door social media, door YouTube, dat soort kanalen waarin je makkelijk de ene complottheorie naar de andere voorgeschoteld krijgt wat anders is dan de geschiedenis. Waarbij je echt, denk ik, veel meer op zoek moest gaan naar complottheorieën en ze minder makkelijk verspreid werden. Ik zie jou een beetje bedenkelijk kijken, Rick. Maar is het niet een groter probleem dan het ooit is geweest nu? Nou, dat is in zekere zin wel. Dus, en dat heeft met een paar dingen te maken. Zoals over sociale media wordt vaak gezegd dat een onderscheidend kenmerk is dat het veel sneller werkt. Ja. Dus ik kan hier een complottheorie bedenken en die kan vanavond door honderdduizenden mensen in Brazilië, dat gaat mij niet lukken, maar bij wijze van spreken, Voor je thuis omarmd worden. Voor je thuis. Portugese ondertiteling. Maar dat is dus het versnellingsmechanisme. Dat is heel belangrijk in de sociale media. En we hebben natuurlijk ook wel andere ontwikkelingen, zoals de deepfakes bijvoorbeeld. Men kan nieuwe middelen inzetten om een complot, zoals je nu ook in Oekraïne ziet gebeuren. Ja. Dus oude video's worden veranderd of opgelapt en dan ingezet. Dat zijn belangrijke verschillen. Misschien een beetje, het kan een academische reflex zijn door te denken, ik heb de geschiedenis bestudeerd ook hiervan, het is van alle tijden. Ja. Maak je geen zorgen, het is een golfbeweging. We hebben nu crisis achter de rug gehad. Je legt al uit. Achter de rug is denk ik is wel een groot woord. Hè? Dus we hebben Oekraïne-crisis, energiecrisis, woningcrisis, klimaatcrisis, die steeds groter wordt. Nee, dus dat is waar. Ik loop van ons drie het langste mee. Ik kan me bij mijn jeugd ook niet anders herinneren hoor, dat er altijd wel zoiets was. Bijvoorbeeld de streepjescode. Daar was bijvoorbeeld ook een heel gedoe over. Dat ook weer een soort complot achter zat. De EU, het verdrag van Rome. Maar ik heb net geraakt door Rick, die had het over de QAnon en die complottheorieën die gaan over pedofielen die bloed drinken. De wereld, reptilians ook. Hè, worden geregeerd door ofwel pedofielen die bloed drinken of door buitenaardse wezens. Ja. Jij noemde dat grote complottheorieën. Overkoepelende, ja. Terwijl het zijn bizarre theorieën, maar die worden wel veel meer aangehangen, denk ik, dan wij misschien zouden willen geloven. En ze worden gekker, wel, bedoel je? Dat ze worden gekker, maar misschien ook wel massaler. Maar en dat is toch even wat anders dan de pincode of de EU. Over bij het ontstaan van het christendom werd over christenen ook al gezegd dat ze bloed zouden drinken. Baby's eten, dat soort dingen. Oh, in aanleiding van dat ze seksorgieën hadden met elkaar. Ja? Seksorgieën? Ja, er zijn de christenen heel wat verweten, zoals dat. Okay. Dat verwijt krijgen ze nu niet meer. Nee, dat hoor je eigenlijk zo. maar overdrijf ik door te denken, het is nu misschien wel massaler, erger, bizarder dan ooit? Ja, ik denk dat niet helemaal klopt. Het gaat sneller. Het gaat sneller. En er zijn nieuwe mechanismes. En we leven midden in een crisis, of eigenlijk een aantal crises die elkaar versterken. Ja. Dus daardoor is het heel groot en moeten we er iets mee. Maar ik zou voorzichtig zijn om te denken dat we nou in een soort totaal unieke historische... Okay. Ja. Ik merk dat ik zelf een beetje de neiging heb om altijd... Nou ja, ik zit te denken, wat ik wel het gevoel heb, dat het op een of andere manier meer genormaliseerd is geraakt. We hebben nu in de Tweede Kamer dus minstens één partij die het gewoon een eigen kanaal heeft waar ze constant dit soort dingen verspreiden. Dat was... En, ik voel toch meer not done dan mijn gevoel. Ja. Het idee dat een politiek leider gewoon hardop gaat fantaseren over reptielen die de wereld zouden regeren. Ja. Dat is echt wel next level. Hoor. En alsnog gewoon genoeg stemmen krijgt voor zetels. Hè? Dat ook nog. Ja. Ik vroeg me nog wel af. Hoe komen mensen tot extreme overtuigingen? Is daar iets over te zeggen? Hoe worden mensen verleid? Ja, dus dat woordje, dat is een cruciaal woordje. Dus dat heeft dat heel veel. Hoe worden mensen verleid? Okay. Nou, en want dat is heel vaak het model geweest. En een ander model dat er veel op lijkt, is het hoe zijn ze besmet geraakt? Ja, ja. Dus als we er niks kunnen doen. Dus het virusmodel. Dus kwetsbare, wie zijn de kwetsbare individuen? En die worden dan geïnfecteerd. En dat moeten we voorkomen door weerstand op te bouwen. Vitamine, zeg maar. En ik mag onderbreken, daar zit natuurlijk wel iets in de zin van, ik kan me dat politiek wel voorstellen. Als je gaat zeggen tegen mensen, jullie deugen gewoon niet, of je bent dom, of je denkt allemaal rare dingen, dan jaag je ze tegen je in het harnas, dan wordt het alleen maar erger. Ja, maar er zit dus je bent slachtoffer, ga je helpen. Je kunt er zelf niks aan doen. Ja, succes. We gaan je helpen. Een mentaal ziekenhuis. Maar er zit dus natuurlijk er zit nog hele ruimte tussenin. Hè? Ja. Dus dat je zegt, nou ja, bijvoorbeeld economische factoren kunnen zeker een rol spelen, of slechte ervaringen met de overheid en dat soort dingen. Maar we spreken hier wel over mensen en niet over verzwakte lichamen die geïnfecteerd worden met een virus. Ja. Bovendien, die virusmetafoor doet het nu zeker niet zo goed. Nee, dat zou ik niet meer aankomen. Ja. En dus wat een rol speelt, is bijvoorbeeld de religie die mensen aanhangen, het narratief dat ze over hun leven construeren. Een mooi voorbeeld is het werk dat Beatrice de Graaf, die hier ook natuurlijk vaak geweest is, heeft gedaan naar mensen die uitgereisd zijn naar Syrië. Ja. En dus dat noemt zij het radicale verlossingsmodel. Dus mensen die hier wonen en op de bank zitten en naar de televisie kijken, en die zien wat Assad er allemaal uitvreet in Syrië, en die denken, hoe kan ik hier nou zo zitten terwijl daar kinderen omgebracht worden? Ik moet dat doen. En die ervaren een tekort en een schuld, en die zoeken verlossing. Mm, mm, mm. En er zitten eigenlijk ook deels nobele motivaties bij. Nou, dus dat is daar zit een hele interne wereld achter, met beweegredenen. En wil je dus iets doen tegen radicalisering en extremisme, dan moet je daarin duiken. En niet een model hebben waarin mensen louter verleid worden of geïnfecteerd worden. Ja, waarom is het zo erg om te zeggen mensen worden verleid? Omdat je anders ga je ze ook echt de schuld geven. Dan ga je echt zeggen van, ja, het is gewoon, je bent toch helemaal zelf verantwoordelijk voor dat je zo raar denkt. Maar het is toch altijd een beetje van allebei. Het is een beetje van allebei. Dus, maar dan laat je dus wel, je kunt dus de agency, dus de verantwoordelijkheid van mensen laten staan. Ja. Ik moet denken aan een tijdje geleden sprak ik met een imam uit Den Haag. Ja. En die had op een goed moment een paar jonge gasten nog in die gemeenschap. En hij merkte, die jongens die schuiven behoorlijk op qua opvatting en niet de goede kant op. Nee. Die radicaliseren. En die maakte zich zorgen. Nee. Maar die had op een gegeven moment het gevoel dat de HIVD of NCTV over zijn schouder mee zat te kijken. Vooral dan niet terecht dat hij dat gevoel had. En die had op een gegeven moment, ja, dit is niet goed voor de naam van onze moskee. Ik ga ze de deur wijzen. En die heeft de deur geweest. Zegt, joh, met dit soort opvattingen zijn jullie hier niet welkom. Ja. En die jongens die zijn ook weggebleven. Maar nog sterker, die zijn afgereisd. En een deel van de jongens is nooit meer teruggekomen. Ja. En hij zegt, tot op de dag van vandaag denk ik van, had ik dat niet anders kunnen en moeten doen. Ja. En dat heeft dus te maken met hen niet louter zien als personen die verleid worden, maar als gesprekspartners. En contact blijven houden en blijven luisteren. Ja. Dus serieus in dialoog gaan eigenlijk met ze. En dus ook soms bizarre ideeën die worden aangehangen. Ja, Ja, dus met iemand in contact blijven. En dat later, je kunt het ook echt tegenspreken. Je hoeft er niet mee, in mee te gaan of het te tolereren. Nee, maar ik vind het ook wel terecht wat je zegt. Omdat, wat je aan het begin al zei... Kijk, het voorbeeld van deze jongens is nog in zekere zin makkelijk. Mm-hmm. Zeggen, nou, lid van de minderheid, misschien wel met sociaal-economische achterstand... dan het slachtofferverhaal is daar ook wat makkelijker toe te passen. En daar zit ook wat in. Hè? Goed. Over die radicaliserende jongeren. Ja, maar we hebben het in Nederland natuurlijk ook over... ja, laat ik maar gewoon namen noemen. Mensen als Cliteur. Of Gideon van Meijeren. Ja, noem je twee Forum voor Democratieërs. Ja, ja die constant knettergekke gedachten de eten in pompen. Ik zeg het maar even niet filosofisch, Rick, sorry. Ja. Die je toch niet kunt zeggen dat hij nou uit een heel achterstandig... Nee, Paul Cliteur is al... heel lang hoogleraar aan de Universiteit van Leiden. Ik bedoel, hoogopgeleid, goed inkomen, alle schaapjes op het droge. Ja. Nou, maar dat zei je dus aan het begin al, dat een misvatting is. Dat we soms denken, dit zijn mensen die sociaal in de knel zitten... sociaal in de knoop zitten. Weet je wat ik denk? Niet per se. Ik denk dat er dus ook een verslavende kant aan zit. Dat is mijn gevoel. Om een voorbeeld te geven. Ja. En nu krijgt iemand als Caroline van der Plas bijvoorbeeld... wie politieke opvattingen ik niet echt deel of zo... maar die moet wel een kans krijgen, vind ik... Die krijgt nu uit de hoek van Gideon-achtigen, zo werd het gezegd op de radio, dus ik heb het niet zelf verzonnen, die term. Krijgt ze nu te horen dat zij ook al deel is van het kartel en weet ik het om niet complot. Ja, ja. Dan denk ik van ja, maar jongens, dit is gewoon verslaafd gedrag. Jullie zijn alleen nog maar bezig met dit soort. Het voelt lekker blijkbaar. Ja. Om dat steeds te kunnen zeggen. Het gevoel dat je de wereld helemaal begrijpt, helemaal door, in een soort roes bijna. Ja. Dat gevoel krijg ik erbij, dat het verslavend is. Ja, of ook de aandacht misschien die het oplevert. Ja, zoiets. Daar is FVD natuurlijk ook een ster in. Al ga je je blote achterste op de rand van een zwembad leggen... als je de aandacht maar krijgt. Je krijgt gewoon een kick, joh. Ja, dat is gewoon lekker. Ja. Nou, nee, dat geldt voor extremisten. Beetje als bungee jumpen. Ook, dus een profiel. Dus, men is ook heel lang op zoek naar het psychologisch profiel... van de terrorist bijvoorbeeld, of de extremist. Nou, dat lukt niet helemaal. Maar je kunt wel elementen onderscheiden. En een daarvan is wat dan in het Engels wordt genoemd... thrill-seeking of adventure-seeking. Dat zijn wel mensen die krijgen gewoon een kick van hele bijzondere extreme dingen doen. Dat, dat kan een rol spelen bij sommige geradicaliseerde mensen. Ja, ja. Dus dat bungee jumpen wat jij noemt. Ja, maar ik denk het ook bij mensen als die ik namelijk noemde van Meijer en een Cliteur. Ja. Als je eenmaal op dat spoor zit, kom je dan ook in een soort groef terecht waar je gewoon dat gaat zichzelf vermenigvuldigen. Of vind je niet meer uit? Nou ja, je kunt er misschien wel uitkomen, maar blijkbaar levert het ook een beloning op. Anders ga je niet meer door. Ja. Nou, het is ook een goed verhaal in zekere zin natuurlijk. Jij ziet dingen die bijna niemand ziet. En je hebt een schare van volgelingen. Maar dat is niet slecht voor je ego. Ja. Dus in die zin kan het heel verslavend zijn. Maar dus, ik blijf ook altijd hoop houden. Want uiteindelijk heb je altijd mensen in alle bewegingen die eruit stappen. Ja. Ja, daar wil ik zo meteen nog wat meer over horen. Wat nou werkt ook in hoe krijg je mensen er weer uit. Afkikprogramma's, David. Afkikprogramma's, en hoe dat er dan uitziet. En wat mensen zelf... kunnen doen als in hun eigen omgeving. Ik denk zeker sinds corona dat veel mensen wel iemand kennen... die ook een bepaalde kant op is geradicaliseerd... Waarvan je nooit had gedacht dat zou kunnen. Dus daar heb je ook nog wel het een en ander over te zeggen. Komen we nog op. Ja. Ik was wel even benieuwd, want jij liet ook het woord zingeving vallen net. Ja. Wat drijft mensen tot extreme overtuigingen? Jij zegt net van het kan wel lekker zijn als jij... iets weet over de wereld, hoe dat in elkaar steekt... wat anderen niet weten. En het woord verhaal liet je ook al vallen. En zijn dat elementen die dan een rol spelen... als het gaat om zingeving? Ja, dus het is vaak een narratief. Hè? Dus het over je eigen leven en je plek in de wereld. Wat is mijn rol in de wereld? Je kunt doelloos op een pleintje rondhangen... en een beetje wat roken of zo. Of je kunt zeggen, nee, ik heb een bijzondere missie. Missie, een morele verantwoordelijkheid, een taak. Hè? Zoals dat helpen van die kinderen die dan door Assad... belaagd worden. Dus dat is een heel concreet narratief. Soms is het ook wat socialer georiënteerd. Dus dit zijn mensen die zijn op zoek naar een club... waar ze zich welkom weten en gezien weten, gehoord weten. Ja. En dat geldt voor complotdenken trouwens net zo goed. Je hebt een gemeenschappelijk doel. Gemeenschappelijke bijeenkomsten waar je elkaar ziet, waar je elkaar leert kennen. Het kan heel zingevend zijn. Dat is interessant. Ook sociaal. Ik heb vaak wel begrepen, volgens mij mede ook door filosofen... of misschien wel theologen, die dan nadenken over... wat is nou het goede leven, wat maakt mensen gelukkig? Het zijn heel vaak twee dingen. Een gemeenschap waar je bij hoort. En wat je een identiteit verschaft. Ja. En ook een verhaal. Hoger doel. Ja. Ja, een hoger doel. Een verhaal wat zin geeft aan de wereld. En misschien ook wel iets reden geeft. Dat zijn nu de twee dingen die jij noemt... wat mensen ook naar extreme opvattingen... of extreme groeperingen drijft, is... ik hoor ergens bij. Ja, je vindt een gemeenschap waar je op je gemak voelt, gezien voelt. En waar je misschien vriendschappen krijgt, contacten. En dan ga je op een gegeven moment mee. Je gaat die rituelen of die gedraging neem je over. Ja. En je leert gaat andere mensen vertrouwen in. Je gaat mensen vertrouwen, precies. En op een gegeven moment ga je dan ook een aantal van die dingen geloven. Denk je, ja, volgens mij zit het echt zo. En dat is een algemeen fenomeen. Dat geldt voor hele gezonde religies. Maar het geldt natuurlijk ook voor dit soort extremistische zaken. Dus heel veel mensen die bij een extremistische organisatie zitten, geloven niet per se al die dingen. Maar soms gebeurt het wel na verloop van tijd. Maar soms ook niet. Ja, bent u nou later ingeschakeld? Ik praat vannacht met filosoof Rick Pils, de man die in het hoofd kijkt van fundamentalisten, wordt al gezegd. En met theoloog Stefan Paas. Het woord religie viel al. Ja, ik denk gelukkig. Ja, dat vinden we bij de ongelooflijke wel belangrijk. Ja, dat is geen toeval. Voordat het gebeurt. Nee, precies op het goede moment. Nee, maar wat ik wel zat te denken is dat Ik denk zeker een paar jaar geleden, als je mensen zou vragen van wat is het eerste waar je aan denkt bij extremisme, fundamentalisme, dan zouden ze zeggen religie. Ja, dus zeker in ieder geval na 11 september, zeg maar. Dat is het heel groot. Ja, fundamentalisme wordt dan toch vaak geassocieerd met religie. Ja. Ja, en de islam in het bijzonder, salafistisch jihadisme, dat was eigenlijk, en daar ging ook na 11 september een overgroot gedeelte van de aandacht en ook van het geld voor onderzoek ging daar naartoe. Ja. Toen ik jong was, was het vaak communisme. Ah, oké. Okay. Ja, dat ook weer. Dan had je ook dat je gewoon natuurlijk terreurgroepen in Europa die ook dat soort ideologieën hadden. Ja. Ja, maar dan af en zo. Ja. Maar er zit er nu weer in een beweging de afgelopen paar jaar dat er steeds meer duidelijk wordt dat fundamentalisme en extremisme niet per se een religieuze aangelegenheid is. Ja, dus de opkomst van extreem rechts is natuurlijk in Europa en Noord-Amerika. Speelt daar een belangrijke rol in. Ja. Maar we hebben natuurlijk een paar, denk bijvoorbeeld aan het nieuwe atheïsme, van Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris, Christopher Hitchens. Ja. Die riepen, religion poisons everything. Religie is net als het pokkenvirus met dit verschil dat moeilijk uit te roeien is. Dus dan heb je leidende mensen in het debat die religie als het grote gevaar wegzetten. Ja. En dat helpt niet. Dan krijg je die eenzijdigheid. Ja. Maar goed, ik denk dat nu inmiddels wel extreem liefst gesproken is. Trouwens. Hè? Mensen die dat soort dingen roepen, maar goed. Ja, de harde atheïsten en de harde scientisten. Dat is een bepaalde vorm van fundamentalisme, denk ik. Ik ben eigenlijk tot de conclusie gekomen dat een vorm van fundamentalisme. Het heeft alle trekken van fundamentalisme. Ja? Absoluut, ja. Ja. Op wat voor manier dan? Nou, het heeft een soort openbaringsverhaal. Namelijk alleen de wetenschap kun je vertrouwen. Het heeft een narratief over de wereld. Namelijk het was donker en duister. En toen kwam het licht van de reden, van de verlichting. Moreel dualisme, dus je hebt de goede en de slechte. De religie zit aan de slechte kant en de seculiere mensen zitten aan de goede kant. Zwart-wit denken, de harde polemiek. Het letterlijk nemen van de heilige geschrift. Dat doen fundamenten, doen de harde atheïsten en scientisten ook. De kleine verlichte minderheid, niet te vergeten. Oh, die als enige dapper het bestaan in de grauwe kaken durft te kijken. Ja, ja, dus het heeft zo ongeveer alle kenmerken. Ja. Ironisch genoeg. Ja, nou, qua ironie moet ik ook wel denken aan, je noemde al Paul Cliteur, die natuurlijk elk evenement. Die deed er hard aan mee toen. Ja, die waarschuwde voor hoe religie intolerantie in de hand werkt. Ja. Ja. Nou, dan zit het eigenlijk ingebakken in monotheïsme. Is zijn idee dat het intolerant en exclusief is. Ja, monotheïsme in de zin van het christendom. Ik denk dat de man altijd wel wat radicaals gehad heeft. Alleen in die tijd had hij opvattingen die meer salonveeg waren. Namelijk, religie is de bron van alle kwaad. En daar kom je in Nederland nog wat mee weg. Hij zegt nu dingen die eigenlijk net zo gek zijn. Dan komt hij er niet meer bij. Maar waar hij nu gaan mensen zien van misschien was je een beetje vreemd ben je wel. Ja, dus ik denk dat het heel, heel belangrijk is om in te zien dat fundamentalisme of extreme overtuigingen die komen over alle religies en ideologieën heen. Kom je die tegen? Komen die voor? En dat helpt echt om dat te zien en om daar iets mee te doen. En dat niet louter in een bepaalde hoek van monotheïstische religies of islam in het bijzonder te zoeken. Nee. En dan ook als we kijken bijvoorbeeld naar het christendom of zo. Ja, eerlijk is eerlijk, dat is ook een geschiedenis daar wel van extreem denken, complotdenken misschien ook wel. Nou, ja, zeker. En dat zie je vandaag trouwens ook. Hè? Tijdens de coronapandemie zag je wel degelijk ook een hele stroom van christenen die echt de meest bizarre dingen uitkraamden. Ja, ook mensen die daar geld mee verdienen trouwens. Hè? Want de schoorsteen moet ook roken bij zulke eenpitters. Nou ja, hij stept over wat drijft extremisme en complottheorie en zo. Ja, is dat misschien ook wel gewoon een banale reden, toch? Geld? Geld, ja. Absoluut, absoluut. FVD is inmiddels natuurlijk in feite gewoon een verdienmodel geworden. Ja. En dat geldt ook voor heel veel van dit soort complotfirma's. Ja, en ook een belangrijke reden voor leidende figuren om erin te blijven. Omdat ze anders gewoon niet rond kunnen komen. Ja, die hebben zich in een hoek geschilderd van... En QAnon ook, dat is een commercieel bedrijf. Ook gewoon met de symbolen, de petjes die verkocht worden, al dat soort dingen. Ja. Merchandise. Ja, ja. Ja, nou ja, heb jij al een bloeddrinkende pedofiele pen? Ja. Ja. Ja, dat is soms ook gewoon wat het is. Dat geld dan een belangrijke drijfveer is. Ja, ja. Ja, en die dingen grijpen in elkaar. Hè. Dus ideologie en omstandigheden en dit soort praktische, banale overwegingen met geld. Ja, het zijn net mensen. En dat roept ook de vraag op, kan iedereen een fundamentalist, een extremist zijn in potentie? Worden in potentie. Ja, ja. Jij kijkt in het hoofd van de extremisme en de fundamentalisten. Dan kan je misschien ook, als je dan in het hoofd kijkt, af en toe denken, hey, zou dit ook in mijn hoofd kunnen gebeuren? Ja. Dus ik zou zeker over jezelf altijd voorzichtig zijn om te zeggen, nou, mij, ik ga geen radicale opvattingen. Oh, ik denk dat ik het best zou kunnen. Ja? Ja, ja, dat ik aan, ik zie mezelf daar bepaald niet als onkwetsbaar tegen. Ja. Nou, op het gebied van katten sowieso niet, maar... Dus mensen die van zichzelf zeggen, dat gaat mij niet gebeuren, die wantrouw ik het eigenlijk het meest. Ja, ja. En dat is ook de persoon aan wie je uiteindelijk het meeste kunt doen, dat ben je zelf. Ja. Ja, daar heb je meeste invloed op. Dus, maar een radicale toewijding, dat kan heel aantrekkelijk zijn aan een bepaalde zaak. En dat kan ook heel goed zijn. Maar ik realiseer me voortdurend. Ik heb het één keer van dichtbij gezien met een oud collega die zijn baan kwijtraakte. En die zag ik via sociale media gewoon heel radicaal worden. Ik wil maar te zeggen, het maakt zoveel verschil hoe je leven gaat. En dan kom ik weer in die slachtofferkant te zitten. Maar toch is het wel zo dat als je het gevoel hebt dat de samenleving echt tegen je is. Of je bent echt slachtoffer geworden van de ambtenarij of wat dan ook. Of je zit in een huis wat voortdurend kraakt vanwege de aardbevingen. En je gelooft die overheid totaal niet meer. Ja. Nou ja. Het is nog niet zo heel, je hoeft dan niet zo heel veel verbeeldingskracht te hebben om je te kunnen voorstellen dat je daar hele radicale opvattingen van kunt krijgen. En echt kunt denken, zak allemaal maar in de poep. Ja, ja. En ik weet hoe het echt zit. En daarom maakt mij een advies. Daarom zeg jij, ik merk bij mezelf ook wel dat ik niet vrij ben van dat gevaar of die verleiding dat ik daar ooit... Ik denk dat je er allemaal hard voor moet werken om niet te radicaliseren, ja. Ja. Radicaliseren is veel makkelijker dan niet radicaliseren. En dus je kunt op kleine schaal, zeg maar, als je bijvoorbeeld denkt aan verbittering... Jegens een bepaalde collega, of misschien in een relatie met een familie of je geliefde zelfs of zo. Hoe je je steeds verder kunt ingraven. Mm. Omdat je heilig overtuigd bent van je eigen gelijk. En dat je een bepaalde, wat dan grievances worden genoemd. Dus mij is onrecht gedaan. En dat kan ook echt zo zijn trouwens. En dat geldt ook voor sommige extremisten dat hun onrecht is aangedaan. Ja. Kan voorkomen terecht zijn. Maar dus ja, het kan iedereen overkomen. Maar ik zou ook zeggen, er zijn ook wel dingen die erop wijzen. Er zijn dingen die dat tegen kunnen gaan, als het ware. Dus iets wat het pusht, dat is homogeniteit in een groep. En wat het tegengaat, is diversiteit in een groep. Dus als je je regelmatig begeeft onder mensen met bijvoorbeeld een andere huidskleur, een andere levensovertuiging, andere arbeidsomstandigheden, woonomstandigheden, andere politieke. En je praat met elkaar. En je probeert elkaar een beetje te begrijpen. Dat zijn dingen die allemaal helpen om dat tegen te gaan. Exact. Ja. Homogene culturen hebben veel meer kans om te collectief en daarmee individueel ook te radicaliseren. Nou ja, dat brengt ons eigenlijk al op het volgende punt. Even voor duidelijkheid. Misschien hangt dat dan ook wel af van je politieke oriëntatie, waar je dan uitkomt. Kijk, neem bijvoorbeeld rondom klimaat of stikstof of dat soort zaken. Ik denk, als ik zou radicaliseren op dat gebied, ligt het voor de hand dat ik waarschijnlijk bijvoorbeeld heel vijandig zou worden tegenover boeren of zo. Dus voor mij is het gewoon echt een opdracht om regelmatig in gesprek te blijven met boeren. Omdat het heel simpel. Ja. Om hun pijn ook te horen. En ook te begrijpen, proberen te doorvoelen hoe zij in het leven staan. Dat is maar een voorbeeld, hè? Maar van anders zal het misschien anders zijn. Maar je moet echt eraan werken om in gesprek te blijven met mensen die anders in het leven staan. Ja, zoals mensen blijven zien. Heel fundamenteel. Dat soort zaken. Dus ja, daarom zei ik net, je moet er soms harder aan werken om niet te radicaliseren dan wel. Vooral als je erg zorgen maakt om dingen. En vooral inderdaad als je buitengesloten raakt en je zorgen maakt. Ja, dat soort dingen. Dat zijn combinaties die binnen de kortste keren in een isolement kunnen brengen. Of in een groepje gelijkgezinden die alleen maar mopperen. Ja. En boos zijn. Dus ik vind het ook soms verwonderlijk en prijzenswaardig als bepaalde groepen niet te radicaliseren. No. Dus denk bijvoorbeeld aan Extinction Rebellion, zeg maar. Mm. Als je een beetje doorhebt wat er met de aarde gebeurt. Ja. Dan zijn je klimaatdemonstranten. Dan, kijk, het is nu niet leuk als je met je auto ergens naartoe op weg bent en er zit iemand vastgeplakt op het asfalt en je moet wachten. Dat is niet leuk. Maar dat is nog iets anders dan iemand fysiek belagen of omleggen. Terwijl het gaat natuurlijk niet goed met de wereld. Dat is evident. En dat zal enorme gevolgen hebben. Het heeft al enorme gevolgen voor allerlei mensen. Ja. Dus de zaak is zo groot dat het in zekere zin begrijpelijk zou zijn als men verdere stappen zou zetten. Ja. Dus ik vind het bewonderenswaardig hoe zo'n beweging zich inhoudt en zich uitspreekt. We gebruiken geen geweld. En wel dingen doet die... Ja, dat brengt wel iets teweeg natuurlijk. Ja, want ze worden natuurlijk ook wel eens op één hoop geveegd met... Wordt dan gezegd, je hebt extremisten aan de rechterkant... extremisten aan de linkerkant, bijvoorbeeld klimaatdemonstranten. Ja. En daarvan zeg jij, ja, ik vind eigenlijk dat zij betrekkelijk weinig neigen tot extremisme. Ja, dus dat kan natuurlijk veranderen. Geweldloosheid, nadrukkelijk. Maar geweldloos, ja. In uitgangspunten staan. Precies, ja. Hebben ze zich er volgens mij niet aan bezondigd. Maar kijk, laten we zeggen... Dat zal ook gelden voor een groot deel van bijvoorbeeld van de BBB-achterhang. Die willen echt redelijk zijn en overleg. Ja. Maar ze zien gewoon een aantal dingen echt anders. Ik ben het dan niet met ze eens. Nee. Maar ik denk, ja, je doet wel mee. Nee. Zo simpel is het dan ook. Je moet wel met elkaar in gesprek blijven. Ja. Ja, en dat is de houding van de BBB ook tot nu toe. Dat ze wel het gesprek willen aangaan. Ja, zeker. En ook volgens mij ik hoorde een gesprek met de campagneleider van BBB. Die zat in de podcast Spin Doctors. En die zei ook bewust, wij willen niet alleen maar ageren tegen waar we tegen zijn. We willen ook vertellen waar we voor zijn. Dus een bewuste keuze om niet alleen maar negatieve sentimenten aan te wakkeren. Dat is natuurlijk de meest aantrekkelijke vorm van sentiment om aan te wakkeren. Als je echt mensen achter je wil krijgen. En, miskenning, hè? Ja, miskenning. Ja. Maar dat was blijkbaar niet de knop waar ze op wilden drukken. Althans niet in de campagne. Dus dat getuigt ook maar weer dat ze... Ja, ik ga niet ineens doen of ik nou ontzettend wild enthousiast over ben. Maar ik denk altijd, ja, het is beter dan FVD en beter dan PVV. Ja, sorry, beste stemmer, als u daarop stemt. Ja. Vind ik wel. Ja. En geef ze een kans. Ja. We zullen het wel zien. Ja. Waar ik toch even naartoe wilde. Want het woord zingeving viel ook. Nou, in verband met radicalisering. Iets wat wij natuurlijk verkennen in onze podcast al sinds het begin is, wat zijn nou de gevolgen voor het feit dat... van het feit dat steeds meer de mensen zich gelovig noemen in onze samenleving, dat daar echt een groot kantelpunt is geweest. Als het gaat om die rol van religie, zie je daar dan een soort link dat naarmate religie minder wordt, dat bijvoorbeeld complottheorieën toenemen of extreme overtuigingen toenemen? Of zie je juist dat religie complottheorieën en extreme overtuigingen versterken? Een million dollar question, ja. Ja. Nee, dus daar zou ik heel voorzichtig in zijn. Maar je kunt er denk ik wel een paar dingen over zeggen. Dus die hele grote met de korte klappen thuis. Dat gaat hier niet werken. Dus we zien bijvoorbeeld Noord-Amerika gezien en ook Brazilië. Waar de meerderheid van de mensen religieus is en waar allerlei complottheorieën omarmd worden. Waar het goed hand in hand gaat. Waar heel goed hand in hand gaat. Antisemitische complottheorieën in het Midden-Oosten op veel plekken. Moet je ook in alle eerlijkheid zeggen. Of in de Oost-Orthodoxe Kerk op dit moment over Oekraïne. Allerlei complottheorieën. Ja, die aan de kant zitten van Poetin. Dus je kunt echt niet zo makkelijk dat één op één verband leggen. Ik denk wel dat je kan zeggen dat in een tijd van secularisatie veel mensen op zoek zijn naar betekenis en op zoek zijn naar een narratief voor hun leven waar zij zelf die een bepaalde plek in hebben. Dus een soort nihilistisch verhaal. Voor veel mensen is dat te weinig om voor te leven. Ja. Dus, en we zijn betekenisgevende wezens. Zo zitten mensen in elkaar. Dus we zijn op zoek. En dus Beatrice de Graaf zegt dat bijvoorbeeld ook aan het einde van het boek Radicale Verlossing, denk ik wel terecht. Deze mensen komen met een narratief. Hè, van ik schiet tekort en ik ga me nu inzetten. De jihadisten. De jihadisten, die uitgereisd zijn. Die geweld gebruiken. En dat kunnen we afkeuren. Dat moeten we ook afkeuren. Maar we moeten wel een ander verhaal er tegenover kunnen stellen. En wat is dat verhaal? Wat voor een verhaal heeft Nederland? Ja. Ja. En dat is dan wel een belangrijke vraag. Hebben we dat verhaal nog? Of is het een veelheid aan verhalen? Dus de groep zijn, hebben we geen collectief verhaal meer? Dat zou ook kunnen. Ja, dus dat is een hele spannende vraag, denk ik. Ja. Ja, en hoe meer we met z'n allen roepen dat de boel hier niet deugt en dat we in een rotland leven, hoe minder je ook te vertellen hebt eigenlijk. Hè? Ja. Ja, want waarvoor ga je dan precies inzetten? Ja. Ja, dat is dan ook het lastige, ja. Je moet er dus een groot positief verhaal tegenover kunnen stellen eigenlijk. Zeker. Ja, je ziet ook aan de andere kant wel, dus er wordt ook onderzoek naar gedaan, dat veel complotdenkers op een gegeven moment daar ook mee vastlopen. Depressief worden zelfs. Want wat kun je daar nou op een gegeven moment mee? Hè? Dus die elite die blijft in principe daar gewoon zitten natuurlijk. En al die negativiteit en dat isolement, daar word je niet gezonder van natuurlijk. Ja. Doe je, en je kunt het, dus je denkt van ik heb controle, maar uiteindelijk kun je die situatie vaak ook niet veranderen in je beleving. Ja. En dat vind ik ook positief, want dat betekent ook dat veel complotdenkers op een gegeven moment ook wel weer op zoek gaan naar een ander narratief. Ja. Ja. Dus mensen, is het tijdelijk? Voor sommigen is het tijdelijk, ja. Er zijn allerlei redenen waarom mensen van complotdenken kunnen afvallen. Bijvoorbeeld toch op een gegeven moment ook gewoon de weerbarstige feiten. Een mooi voorbeeld is dat men, dus het Trump-verhaal, QAnon-verhaal. Het idee was eigenlijk bij een grote groep lange tijd van, nou ja, Trump die komt op een moment, op een dag, dan laat hij de hele linkse democratie-elite arresteren. Ja. Wordt er gaat Clinton de bak in en zo. En dan ontmaskert hij de hele boel. Klopt. En dat was eigenlijk de verwachting totdat die op die treden van die helikopter, toen Biden begon, zeg maar. En ze zeggen, nu gaat het gebeuren. En toen stapte die helikopter in en vloog hij weg en was het klaar. En een flink deel heeft het toen echt opgegeven. Het kaarthuis kletterde in elkaar. Ja. Een deel ook niet natuurlijk, of is het nog verder geradicaliseerd. Maar voor sommige mensen, die blijven zich verhouden tot de werkelijkheid. En van, die blijven daar gevoelig voor. Er is een grens. Nieuws. Is een grens, ja. Nou, dat brengt me eigenlijk op de vraag waar ik tot slot eigenlijk wel benieuwd naar was. Is het te temperen? Is het nog tegen te gaan? Is er hoop? Extremisten, ja, is er hoop eigenlijk. Als het gaat om extreme opvattingen, als het gaat om complottheorieën. Maar dan geef je hiermee misschien al een beetje antwoord op. Namelijk, er is een grens. Ja, is het tempo eens tegen te gaan? Nou, ik ben eigenlijk wel optimistisch daarover, hoopvol. Dus er zijn alle dingen die we kunnen doen. Bijvoorbeeld, we moeten gewoon feiten blijven delen en die blijven onderbouwen. Dus fact-checking en zo is heel belangrijk. Heeft dat zin? Absoluut. Het heeft onder meer zin, omdat, kijk, je hebt eigenlijk drie groepen. Je hebt mensen die dit soort dingen totaal niet aantrekkelijk vinden om te geloven. Je hebt de complotdenkers en je hebt een groep die zegt van, nou, interessant. Ja. En dus voor die middengroep is het ook heel belangrijk om goed onderbouwde verhalen te blijven bieden. Goed onderzoek te blijven doen. Want de complotbewegingen werven ook telkens nieuwe leden, zeg maar. Ja. Dus het één manier om tegen te gaan, maar er vallen ook leden af, is om ervoor te zorgen dat de instroom niet te groot is. Okay. En dat is iets wat je kunt doen. Ja. Moeten we niet onderschatten dat het echt belangrijk is. Ja, maar goed, om daar dan even op in te gaan. Ja. Denk aan de hele klimaatdiscussie. Of de stikstofdiscussie. Ja. Dan zie je ook dat het gewoon veel mensen ook wel gewoon over de pet gaat. Het zijn technische discussies vaak. Dus je kunt de mensen moeilijk kwalijk nemen. Dat sommigen wel, hè. Als een Plasterk voor de zoveelste keer schrijft in de Telegraaf dat het allemaal meevalt met die stikstof. Dan denk ik van, jij hebt de verantwoordelijkheid. Je bent wel van de namen noemen vandaag. Het wordt dus een keer tijd dat het gebeurt. En volgens mij heeft u nog katten ook, David. Die kan beter weten. En dus dan denk ik van, dan gebruik je eigenlijk je wetenschappelijke titel om onzin te verspreiden. Maar voor heel veel mensen geldt natuurlijk dat ze dat best wel moeilijk vinden. En eigenlijk maar moeten vertrouwen. En dat het goed precies, maar dat geldt voor jou en mij natuurlijk ook. Als wij, laat ik voor mezelf spreken. Ik snap natuurlijk helemaal niet. Zeg maar fact-checking en onderbouwen, dat doe je niet alleen om argumenten te geven of evidence om mensen te overtuigen, maar ook om te laten zien dat je het serieus neemt. Ja. En dat je luistert. Dat je luistert, dat je een gesprek wil bij, van dat je uiterste best doet om de feiten boven tafel te krijgen. Dat is ook de houding die je daarmee uitstelt. Ja. Dat is ook een belangrijk iets, want je was volgens mij bezig met de opsomming, hè, dat fact-checking. Ja. Ja. Maar luisteren interpreteer ik dan ook als een iets wat goed werkt. Ja, dus dat is andersom. Dus luisteren naar de complotdenker. Dat klinkt misschien een beetje tegenintuïtief. Ja. Maar er zijn heel wat complotdenkers die het gevoel al dan niet terecht hebben dat er niet naar hen geluisterd wordt. Ja, dat is waar. Dat ze niet gehoord worden. En voor een deel is dat denk ik ook wel waar. Want er zitten ook mensen bij complotbewegingen die de toeslagenaffaire daar slachtoffer in zijn geworden. Ja. Of die in Groningen wonen, dat hebben meegemaakt. Ja, zou ik het ook worden, denk ik. Slechte ervaringen met de overheid. Dat snap ik wel. Ik snap het wel. Ja. Dus denk bijvoorbeeld aan, op een gegeven moment was er zo'n gesprek met de koning. Tussen mensen van de toeslagen. En die zijn dan voor het eerst als iemand die gewoon naar mij luisterde. Ja. Dat was fantastisch. Ja. Ja. Want die had niet per se allerlei bedoelingen daarmee. Nee. Nou, dus als wij in onze omgeving, hoe moeilijk dat ook is, en we complotdenken bijvoorbeeld of extreme overtuigingen tegenkomen, gewoon eerst maar eens even uitvragen van, bedoel je daar precies mee? Ja. Waar komt het vandaan? Wat heb je meegemaakt? Dat is al winst als we dat kunnen doen. Vragen stellen, hè? Veel vragen stellen. Dat is belangrijk. Toch? Dat is moeilijk. Ja. Maar dan moet je misschien veel onderscheid maken tussen zeg maar, de kern, de dragers van het verhaal. Die er ook garen bij spinnen, het podium van krijgen en geld mee verdienen. Daar heb ik niet zo heel veel vragen voor. Nee, om heel eerlijk te zijn hoor. Ja, maar dat gaat toch om een minderheid. Hè? Dus, precies, maar wel, ik heb mensen in mijn omgeving. Ik leef wel echt niet in zo'n bubbel. Dat is voor als je naar een kerk gaat en een vriend hebt in allerlei kringen en een grote familie. Ja. ik ken echt persoonlijk ken ik mensen die behoorlijk geradicaliseerd zijn tijdens corona. Absoluut, ja. Ook. Maar ja, die vind ik vind dat wel even aardige mensen. Ja. Met wie ik ook heel veel gemeen heb, met wie ik altijd nog heel goed kan lachen. Maar bij sommige onderwerpen, ja, je vraagt soms, maar je hoort ook wel hele vreemde dingen terug. En het wordt wel ingewikkeld. Maar ja. Rick, zeg dan, als ik jou goed interpreteer, Rick, van bijt dan even op je lip, Stefan. Want nee, jij wil gelijk het ontkrachten. Nee, niet maar per se. Je moet eerst gewoon luisteren en vragen stellen. Nee, en elkaar blijven waarderen als mensen. Je hebt ook heel veel gemeen nog, gelukkig. Ja, dus blijf elkaar vasthouden. En soms gaat het niet meer. Dan moet je zeggen, nou, we parkeren dit onderwerp. Maar ik wijs je niet de deur. Je bent hier welkom. Tuurlijk. Maar blijf samen koffie of een biertje drinken. Het leven is meer dan, dan corona. Ja. En wat ook heel goed werkt, dat is nog een andere mogelijkheid. Dat is ook een heel mooi onderzoek nagedaan, psychologisch onderzoek, sociologisch onderzoek, dat bijvoorbeeld als je twee groepen scoutings neemt en die zet je in het bos en je zegt, nou, jullie zijn A, jullie zijn B, of jullie zijn rood en jullie zijn groen. Dat is de ander, die gaan wedstrijdjes tegen elkaar doen. Dan heb je al heel snel polarisatie. Ja. En wat ze dan vaak doen in zo'n experiment is dan, op een gegeven moment komt een vrachtwagen langs, want die moet het eten brengen en die komt natuurlijk hartstikke vast te zitten in modder. En er is maar één manier om die eruit te krijgen, namelijk als ze samenwerken. Oh ja. Ja. En dan kun je gewoon heel mooi meten dat daarna ontstaan er, dat gebeurt dan en het lukt dan op een goed moment, en ontstaan er allerlei vriendschappen. Want we hebben elkaar nodig. Ja. Dus ik weet niet hoever je dat kan sturen, maar het samen oplossen van gemeenschappelijke problemen is een van de beste manieren. En want ik zei dat complotdenken heeft te maken met een beeld van de ander, waarbij je de ander wantrouwt. En als dat beeld naar beneden komt, van hey, je bent eigenlijk best oké. Okay, dat helpt geweldig. Ja. Samenleven, dat dus helpt dus ook. Samenleven en samenleven is ook samen de problemen van het leven het hoofd bieden. Maar wat nu, Rick? Ja. Ik ga toch even weer tegen gaan zeggen. Wat als de andere opvattingen heeft, die jij toch wel echt als een gevaar beschouwt? He, dus laten we maar even weer bij de hele. Laten we even wegblijven bij terrorisme, jihadisme en zo. De meeste mensen zullen in hun eigen omgeving gelukkig niet heel veel mensen hebben die daar gevoelig voor zijn. Nee, maar het gaat om heel weinig. Maar denk aan de klimaatdiscussie. Je hebt vrienden, collega's die er gewoon helemaal niks van geloven. Dat het klimaat opwarmt of dat er mensen schuld van is. Of laatste verdedigingslinie, dat we er iets aan kunnen doen. Ja. Want je ziet het ook opschuiven. Van ontkenning naar uiteindelijk van, ja, we kunnen er niks aan doen. We hebben geen invloed op het klimaat. Ja. Of het is in Gods handen of zo, of andere vrome smoezen. Ja. Nou, ik zeg het maar. Dat heeft niks met Gods vertrouwen te maken natuurlijk, maar met kop in het zand. Gods vertrouwen is iets heel anders. Maar dan heb je het ook te maken met opvatting van iemand. Denk van, ja, maar dat is echt schadelijk. Als dit breder wordt, als je met meer mensen dit hiervan gaat overtuigen, op partijen gaat stemmen die dit ook nog steunen, is gewoon schadelijk. Schadelijk, ja. Dus ik denk wel, dus zo'n gesprek is wel een gesprek waarin je moet kunnen zeggen, ik ben het niet met je eens. En ik denk waar jij voor staat, dat is ook schadelijk. Ja. Dat is gevaarlijk. Ja. Dat gaat de aarde kapot aan. Ja. Dat moet je kunnen mag zeggen. Je wel zeggen. Dat moet je wel kunnen zeggen. Ja, misschien niet op elk moment, maar wel niet elke een beetje keer. Tact. Niet elke keer. Dat moet wel gezegd kunnen worden. Dat is ook de ander serieus nemen. Ja, ja. Maar wat je eigenlijk zegt, Rick, is eigenlijk op de vraag van, is dit te temperen? Jij zegt nou, factchecken werkt. Ja. Jij zei, er is ook een grens voor complotdenkers op een gegeven moment, tenminste voor een deel ervan, als ze zien dat Trump toch echt niet president blijft en hij toch ook echt een verkiezingsnederlaag heeft geleden. Ik zag het van de week trouwens nog bij Forum, dat ze ook uiteindelijk toegaven, nee, er is toch geen stemmenfraude geweest. Er zijn gewoon heel weinig mensen hebben op ons gestemd. Ja. Dan komt dringt er toch op een gegeven moment iets van realiteitsbesef doorheen. Ja. Zolang we goed luisteren naar elkaar, de dialoog blijven zoeken en blijven samenleven, dat zijn wel dingen die moeilijker uit te voeren zijn dan dat het is om het te benoemen. Maar dan is er wel hoop, tenminste. Dan hoeft het niet allemaal verder te escaleren de komende jaren. Nee, dat hoeft toch? Zeker niet. Er zijn eerder perioden geweest in de geschiedenis van grote mate van complotdenken en wantrouwen jegens elkaar. Ja. Dat is een golfbeweging. Zijn we ook doorheen gekomen, wil je zeggen? Zijn we ook doorheen gekomen. Nou, wat is er wel niet gebeurd in de wereldgeschiedenis? Zeker, zeker. Maar het is ook een beetje afhankelijk van crisis. Dus we moeten eerst dan even alle crisis oplossen. En dan neemt het complot denken en extreem denken ook weten af. Weten wat ons te doen staat. Ja. Volgende week, Stefan. Ja. Utrecht, Centrum, de Oude Gracht. Klopt. Ongelooflijke café. Met onze vriendin van de show, kunnen we wel zeggen. Beatrice de Graaf. Ja. Fascinerend wordt dat. Veel geschiedenis, veel geloof. Eigenlijk alles waar we in een ongelofelijke podcast van houden. En misdaad. En ik noem dat nog even, want we zitten in een grotere ruimte. Speciaal volgende week. Dus er kunnen meer mensen bij. Vaak zet dat al heel snel vol. Dit keer dus niet. Dus wil je erbij zijn volgende week dus in de nacht van 1 op 2 april, zaterdag op zondag, van 12 tot 1 uur. Het maakt er vooral gebruik van. Het is gratis. Je moet je alleen even aanmelden via ongelofelijkepodcast@eo.nl. Ongelofelijke dus met dubbel O. en aan podcast@eo.nl. Ja, het zou mooi zijn. Een gevulde zaal op dat tijdstip. Ga ervan uit. Ja, gelukkig. Ja, daar gaan we voor. Dus, na deze aankondiging kan het niet meer misgaan. Seks, Formule 1 en misdaad. Ja, dat gaat allemaal, meemaken. Dankjewel, Rick. Ja, heel graag gedaan. Voor jouw boeiende onderzoek. En blijf ons vooral ook op de hoogte houden over alle onderzoeken die nog gaan volgen. Want dan zien we je graag nog een keer terug. Leuk, dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, u hoorde filosoof Rick Peels en theoloog Stefan Paas. U kunt dit gesprek en nog meer dan 100 andere gesprekken terugluisteren in de Ongelooflijke Podcast met dubbel O. Op deze zender nu De Wereld van BNNVARA met Rosa Wierda. En wij zijn er volgende week weer. Nog een hele mooie nacht. Dag. NPO Radio 1. 1 uur.